Bezoek op zaterdag 3 november de Wits IJzerhandel Gereedschap en Veiligheidsshow in de Mastenbar op de Compagnieshaven. De koffie die staat klaar en vanaf 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds bent u van harte welkom. Artikelen worden onder andere geshowt van de merken Black & Decker, Elu, D-Wade, Sieben & Co. Camping Gas, Stanley, Sandvik, TSG Alarmapparatuur, Ansul Brandbeveiliging, Nauta Kluizen en Bruin & Post Autoalarmen. De Wits IJzerhandel Gereedschap en Veiligheidsshow op 3 november.